Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Haziran Pazartesi. Yıl 2018, ay 6, gün 176, Hızır 51. 1439, Hicri Şevval 11, 1434, Rumi Haziran 12. Kore Savaşı'nın başlaması, 1950. En uzun günlerin sonu. Günün tarihi. 196 yıl önce bugün, 25 Haziran 1822'de, Jacques Offenbach'ın bestelediği Hoffmann'ın Masalları adlı eseriyle ünlü Alman yazar ve müzikçi Ernst Hoffmann öldü. 157 yıl önce bugün ise yani 25 Haziran 1861'de Tanzimat gibi bir yenileşme eylemi başlatan 31. Osmanlı Padişahı Abdülmecid 40 yaşında İstanbul'da vefat etti. 100 yıl önce bugün yani 25 Haziran 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 68 yıl önce bugün 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı. 21 yıl önce bugünse dünyaca ünlü deniz araştırmacı Kaptan Jacques Cousteau vefat etmişti. Kendisi 1910 doğumluydu. Günün malumatı, Yengeç Burcu'nda doğanlar geçtiğimiz haftadan devam. 21 Haziran, 21 Temmuz. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Yengeç Burcu'nda doğanlar 21 Haziran 21 Temmuz. Aşktaysa sevdikleri takdirde inatçı ve sadıktırlar. Pilotluk, gemicilik, eczacılık ve turizmcilik mesleklerinde başarılı olurlar. Yıldızınız ay, duyguların temsilcisi. Grubunuz su. Burcunuzun türü öncü. Üstün yeteneğiniz sabırlı olmak. Özelliğiniz merhametli, yumuşak huylu olmak. Amacınız daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz dikkatsizlik. Uğurlu gününüz pazartesi. Uğurlu sayınız 2. Uğurlu taşınız yakut ve ay taşı. Uğurlu renkleriniz beyaz, gümüş, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz nilüfer, beyaz gül, zambak. Uğurlu kokularınız misk, müge ve leylak. Ve nihayet uğurlu müziğiniz romantik şarkılar. Büyük Saatli Marif Takvimi. Baba suguba nyanya fenye sambara sambara bulama. Sambara bulama, denya sambara sinala. Denya sinala. Sambara bulama, denya sambara sinala. Nyenga sambara do, kawasi ni madala ye, jamana na chaya. Nyenkola segi so, dondo so mamada, nyentani nsire, cheni nalenkanye, ila choroni singa nema. Ayi, chema ibulu, itafima ibulu. Ntabula mami nyenye, ate singa la samara nintima, cheto nitaye. Aba uche tinye, na jombe ni janyeba. Sambali dija. Na dona furuma uche, aba uche tinye, na jombe ni furunyo. Sambali dija. Na dona duba mikono, duba ni midense, na jombe ni denonga, jombe ni janyeba. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Girişte müziğimiz Habib Koite ve Bamada'dan Sambara şarkısını çaldık. Habib Koite, Senegalli bir müzisyen, Habib Kouate asıl adı. Malili bir müzisyen, Senegal doğumlu ama Malili şarkıcı ve şarkı yazarı, besteci. Bamada grubu da onun süper grup dedikleri Batı Afrika müzisyenlerinden oluşuyor ve Keletigi Diabete balafon çalıyor. 2012'de hayatta veda edene kadar da meşhur balafoncu Diabete de mevcuttu bu grupta. Peki neden çaldık derseniz, oradan Eduardo Galeano'ya dönelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kumaşlar ve saatler. Afrika'daki Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan Dogon halkı güneş altında yün eğirip dokur, ışıkla beslenen kumaşlar parlayıp güler. Onları ortaya çıkaranlara sözcükler denir. Buna karşılık gecenin kızlarının kumaşları suskun ve karanlık olur. Kimse gün batımından sonra dokunmak istemez. Güneş giderken gökyüzünün kapılarını kapattığından ondan sonra dokuyan kör kalma tehlikesi yaşardı ondan. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Efendim girişte müsaade ederseniz ufak bir malumat furuşluk yapmak istiyorum. Biraz önce bahsettiğimiz halk, yani Dogonlar, Dogon kabilesi Afrika'nın Mali Cumhuriyeti'nde yaşıyor halen ve kabilenin nüfusu 250 bin civarında. Hakkında en fazla araştırma yapılmış olan kültürlerden bir tanesi olarak da biliniyor o civarlarda. Dogon kültürünü batıya tanıtmış olan etnolog da Marcel Gralu'dur umarım. Telaffuzunu doğru yapamadıysam artık düzeltilir bir şekilde. Totemleri ve bir şekilde inisiyatik bir örgütlenmesi olan bu kabile geleneklerini sözlü yollarla aktarımı tercih etmiş ve halen de devam ediyormuş. Ama ilginç olan şu ki çadırları içinde yaşayan ve avcılıkla beslenen bu ilkel kabile geleneksel astronomi bilgileri ve özellikle Sirius sistemi hakkındaki tüm bilgileri astronomları oldukça şaşırtmış. Dünya gezegeninin hareketlerini, Güneş'in hareketlerini ve Jüpiter'in uyduları olduğunu bilmektelermiş bu geleneksel anlatımlarda. Evet, bakıyorlar ve görüyorlar işte, dokuyorlar onları anlaşılan. Evet. Evet, tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1947'de bugün genç bir kızın günlüğü, daha iyi bilinen adıyla Anne Frank'ın hatıra defteri yayınlanmış kendisinin ölümünden sonra. Toplama kamplarında gitti. 1950'de Kore Savaşı da başlıyor. Bunu da söyledik. Saatli Marif takviminden Güney Kore'ye saldırısıyla başladı diyor ama oraları biraz karışık o işler tabii. Evet, Türkiye'nin dahil olduğu savaşlardan bir tanesiydi değil mi? Evet. Bütün savaşlarda olduğu gibi başlangıç noktası her zaman meşkuk. Biraz karanlık. Muğlak diyelim. Muğlak, evet. 2017'de de Dünya Sağlık Örgütü Yemen'de 200 bin kolera vakasını, 200 bin küsur kolera vakasına rastlandığını ve bunun büyük bir salgın olduğunu, daha da büyüyebileceği tehlikesinden bahsedecekti. Hemen günümüze de bağlayacak olursak yeni bir haber var. Yaklaşık yani 6 Haziran'da bir, iki hafta önceki bir haberde de Yemen'deki kolerayla mücadele bitmenin çok uzağında diye açıklıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü WHO, epidemik milyonlarca insanı tehlikeye atmakta olduğunu söylemişti ve devam ediyor. Yani bir kampanya da yapılamıyor. Daha doğrusu şey kampanyası da yapılamıyor, aşı filan. Çünkü zaten büyük bir şekilde bombalanmakta. Evet. Başlıca limanı, yardım da, ilaç da, hiçbir şey götürülemiyor, yiyecek de götürülemiyor. Savaş devam ediyor. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yaptığı bir açıklama vardı dün. Koalisyon güçlerinin, yani Suudi Arabistan'ın arkasında aldığı güçlerin Yemen'in topraklarının büyük kısmında kontrolü sağladığını söylemiş. Özellikle Taiz bölgesinde önemli cephelerin, mevzilerin kontrolünü sağladığından bahsediliyor. Aynı zamanda Yemen'de hükümet güçlerinin. Evet, kime karşı kazanıldığı ayrı bir tartışma konusu ama öyle işte. Hudeyde diye tek ulaştırılabilecek yardım, ilaç, aşı filan ulaştırılabilecek tek limanında yerle bir edildiği muazzam sayıda insanın da orada öldürülmekte oldu. İşin ilginç tarafı, Afrika'dan kaçan insanlar, Avrupa'ya geçmek isteyenler, insanlar için de önemli bir geçiş noktalarından bir tanesi. Yani insanlar ülkelerini, evlerini, topraklarını Avrupa'ya ve Batı'ya geçebilmek için Yemen üzerinden bir şekilde kendi yollarını bulmaya çalışıyorlar. Hala insanlar geliyor savaş içinde olan ülkeye, başka ülkelere geçmek için. Evet, çok yani berbat bir ortam var ve devam ediyor maalesef. İnsan hakları ihlalinden de bahsediliyor. Yoksullar ve yoksul ülkelerde yaşayanlar açısından muazzam da bir mülteci problemi var. Daha geçen haftalarda etraflıca konuşma fırsatı bulduk Dünya Mülteciler Günü'nde. Giderek artan vahim durum Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında tam bir faciaya dönüşmüş vaziyette. Artık hiç herhangi bir şey sorgu sual olmadan da kovacaklarını açıklamış Trump. O daha da güzel. Hiçbir şey olmayacak, bürokrasi de olmayacak. Geldin mi kapı dışarı oluyorsun filan deniyor. Zaten çocuklar koparılarak hapishanelerine dağıtılıyor memleketin ana babalarından. Böyle bir durum var. Evet. Neyse, buna da döneceğiz. Şimdi günün önemli haberi tabii günlerden beri, hatta haftalardan, neredeyse aylardan beri konuşulan şey seçim. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapıldı dün. Ve Anadolu Ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre saat 1 sabaha karşı 1 itibariyle katılım oranı 84,67 gibi çok yüksek bir oran. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %52,51 oranıyla ilk turda Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Muharrem İnce 30,74 ile ikinci yüzde yani. Selahattin Demirtaş %8,28, Meral Akşener de %7,37 oranında oy aldı. Bu saat 1 itibariyle verilen rakamlar. Bunları Açık Radyo'nun internet sitesinde de görmeniz mümkün. Tabii bugün onu daha yenileyerek genişletebileceğiz. Evet. Milletvekili seçimlerine gelecek olursak, Halkların Demokratik Partisi %11,55 oyla barajı geçerek meclise girmeyi başardı. Mecliste milletvekili dağılımı da şöyle oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 293, Milliyetçi Hareket Partisi 49, Cumhuriyet Halk Partisi 146, İyi Parti 45, Saadet Partisi 0 ve Halkların Demokratik Partisi 67. Böylece Halkların Demokratik Partisi de 3. parti o konumunu korudu geçen seçimlerde olduğu gibi. Şimdi haber ve yorumları da biraz sonra vereceğiz zaten. Evet, şimdi Erdoğan zaferini ilan etti. Balkon konuşmasını da yapmış durumda. Önceden yapılmayacak dendi, sonra bir yarım saat içerisinde fikir değiştirildi ve yapıldı. Evet, sakin bir konuşma yapmış zaten. İtidalli diyelim. Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her biridir demiş. Bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz tarih yazıyorsunuz diye konuşmuş. Ha, bir de dünyanın pek çok yerinden seçimlerde bizimkisinin yarısına bile bulmaya katılımlarla yapıldığını hatırlatmış. Evet, yüksek bir şey. Yani Muharrem İnce de adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum demiş başlıca rakibi. Pazartesi günü saat 12'de, yani bugün saat 12'de öğleyinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağını da ilan ettiler. Bu bahsettiğiniz açıklamayı WhatsApp üzerinden yapmış Fox TV'deki İsmail Küçükkaya'ya. Yarış adil değildi, kampanya şartları eşit değildi ama Erdoğan kazandı dediğini duyurmuştu orada. Evet. Biraz tepki görmüş, bir açıklama bekliyor hala insanlar, deniliyor sosyal medyada. Ne için? Genel bir açıklama, yani bir WhatsApp mesajından ziyade. İşte yapacağım diyor 12'de, bugün 12'de. Öğlen vakti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve İnce Anadolu Ajansı'nın ve Adil Seçim Platformu'nun verilerine göre %30 bandında oy almış görünüyor. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan %52,41 ve böylece 16 Nisan 2017'de %51,4 evet oyuyla kabul edildiği açıklanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin İlk cumhurbaşkanı da oldu diyor. Şimdi bu seçim rakamlarını, değerlendirmelerini, gazetelerin nasıl verdiğini şey yapmadan önce bir ufak anma yapalım. Lütfen. Biz geçen hafta çarşamba günü Yeşil Gazete'de pardon, Açık Yeşil'de, Yeşil Gazete'de değil, Açık Yeşil programında Ümit Şahin'le birlikte bir değerlendirme yapmıştık. Ama şimdi tam 30. yılıydı dün. Dünyanın başına gelebilecek en ciddi olaylardan bir tanesinin bütün kamuoyuna açıklanmasının 30. yıl dönümü. Meşhur iklim tanıklığı diye biliniyor. Yani James Hansen'ın, iklim bilimci, NASA'nın, yani şeyin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Uzay ve Havacılık Dairesi diye bilinen, Ay'a da insan gönderilmesinde büyük çalışmaları olan ve uzay çalışmalarıyla çok iyi bilinen NASA'nın en kuvvetli dairelerinden, ilginç dairelerinden birinin başında, Goddard Enstitüsü'nün başındaydı fizikçi ve iklim bilimci. O zamanki senatörlerden Al Gore'un desteğiyle senatoda temsilciler meclisi önünde bir konuşma yapmış ve çok önemli şeyler söylemişti. 23 Haziran 1988 tarih ve çok 3 ana şeyi söylemek istiyorum diyordu. Tam evet. 30 yıl bir gün önce. 1. Dünya 1988 yılında ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en sıcak gününde diyor. Tarihte herhangi bir zamandan daha sıcak. 1988'de bugün diyor. 2. Küresel ısınma o kadar büyümüş durumda ki oldukça yüksek bir güven aralığıyla bir sera gazına ilişkin bir sebep-sonuç ilişkisini söyleyebiliriz. Ve 3. Bizim bilgisayar iklim simülasyonlarımız, benzetilemelerimiz sera gazı etkisinin yeterince büyük olduğunu ve böylece sıcak, mesela aşırı sıcak yaz rekorlarının kırılacağını rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir duruma geliyor. Bunun önemli sonuçları olacaktır diyor. Meteorolog Bob Hansen'ın da geçen hafta söylediği gibi çok ilginç bir şekilde, bugünün aksine New York Times gibi çok büyük bir gazetenin manşet şeyi olmuş. Ana sayfa manşeti olmuş. Evet. Dünya ısınıyor diye ve böylelikle kamuoyunun bilincine daha önce tabii ki pek çok bir fizikçi ve başkaları tarafından söylenmişti ama ilk defa kamuoyunun bilincine bu şekilde yansıyor. Küresel ısınma varmış diye. Ve Hansen şöyle yazmış: geçen 30 yıl içinde küresel iklim Hansen tarafından 3 bölüm halinde, 3 numara halinde verildiği şeye çok yakın gerçekleşti ve bütün dedikleri gerçek oldu diyor Bob Hansen, James Hansen'ın. Yani o bir sihirbaz değil ama iyi öngörülü bir fizikçi ve iklim bilimci ve gerçekten de şeydeki Penn Üniversitesi'nin iklim bilim yer bilimleri sistemleri direktörü ve bilim insanı, bir en önemli iklim bilimcilerinden birisi de şey söylüyor, diyor ki Hansen olağanüstü bir uzgörüyle 10 yıllar önce, 30 yıl önce yaptığı şeyi doğruladı. Şimdi doğrulandı diyor. Bütün söyledikleri doğrulandı diyor Michael Mann. Ve esas olarak da 10 yıl önce öngördü bütün şeyleri, olabilecekleri diyor. Hepsi gerçekleşiyor diye söyleniyor. Bu son derece önemli bir şey. Biz de aşağı yukarı 96'dan beri bu konu üzerinde çalışmaya gayret ediyoruz ve bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ne kadar ulaşıyor kamuoyuna ne kadar şey oluyor bilmiyorum ama Ümit Şahin'le birlikte de bir bundan 11 yıl önce iki baskısı yapılan bir kitapla da bütün bu söylenenleri özetlemeye çalıştık. Ve Elizabeth Colbert diye de Pulitzer ödülü de kazanmış önemli bir New Yorker yazarı Elizabeth 2015'te hangi konuda kazandı Pulitzer'ı da onu da söyleyeyim hemen. Evet. Altıncı büyük yok oluş üzerine altıncı yok oluş ya da kısaltılmış adıyla da Sixth Extinction. Türkçe'ye de çevrilen kitabın ismi. An Unnatural History. Doğal olmayan bir tarih diyor. Çok da uygun bir başlıkla evet. Yazmıştı. Onu da 2015'te kazanmıştı. New Yorker'da 1999'dan beri yazıyor. İşin ilginç tarafı Hansen'ın bütün dünyaya açıklamasının bu 30 yıl önce tam 30 yıl bir gün önce açıklamasının üzerinden de New Yorker başta olmak üzere çeşitli yerlerde yazan insan da Bill McKibben'di. Doğanın Sonu kitabıyla. Biz de ondan çok etkilendik ve hala da Türkçe'de de yayınlandı. Şimdi Elizabeth Colbert 30 Haziran günü tam 30. yıl dönümünde şöyle bir yazı kalemi alıyor. Gene New Yorker'da diyor ki çok sıcak bir günde James Hansen Senato Komitesi'nin önünde şunu söyledi diyor. Sera gazı etkisi tespit edilmiştir ve iklimimizi şu anda şu saniyede değiştirmektedir diyor. İşte NASA'nın Goddard Enstitüsü başındaydı uzay araştırmalarında da ve New York Times'da ilk defa manşeti almıştı diyor. Bu hafta 30. yıl dönümünü bu tanıklığın ve daha ağırlıklı bir kilometre taşı düşünmek mümkün değildir diyor. Evet. Elizabeth Colbert'te saygıdeğer bir bilim yazarıdır kendisi. Çok ilginç kitapları var gerçekten. Ve aradan geçen 30 yıl içinde, 3-10 yıl içinde Kuzey Buz Örtüsü, Kuzey Kutbu'ndaki buz örtüsünün yarısı eridi. Neredeyse yarısı eridi. Bir. İki, okyanuslar büyük ölçüde, %30 gibi muazzam bir oranda asitlendi. Evet. Ve Amerika'nın Kuzey Amerika'nın batısı büyük ölçüde yandı. O tabii Amerika Birleşik Devletleri yazarı olduğu için söylüyor. Lower Manhattan diye bilinen New York'un bölgesi, aşağı Manhattan, Güney Florida, Houston, Texas'ta ve New Orleans seller altında kaldı. Oraları sel bastı ve ortalama hararette artmaya devam etti diyor. Ve sadece geçen haftadan bahsediyor. 20 Haziran tarihli yazısında New Yorker'da Elizabeth Colbert diyor ki sadece geçen hafta bir grup bilim insanı Nature dergisinde Antarktika'daki erimenin yani Güney Kutbu'ndaki buz örtüsündeki erimenin son 10 yıl içinde 3'e katlandığını söyledi. Büyük bir rekor kırdı diyor ve Washington Post'un söylediği gibi bunun devam etmesi halinde çok ciddi tehlike altındayız ve geçen hafta da yani bunun devam etmesi halinde Batı Antarktika buz örtüsünün buz rafı da diyorlar ice sheet yaklaşık 3 metre yükseleceği, hepsinin erimesi halinde deniz seviyelerinin 3 metre gibi akıl almaz bir seviyede yükseleceğini söylüyor. Ve geçen hafta da gene bilim insanları Afrika'nın en eski baobab ağaçlarının yani dünyanın da en eskilerinden 2000-2500 yıllık ağaçların öldüğünü ve muhtemelen iklim değişikliğinden olduğunu ve geçen ayki araştırmalarda karbondioksit seviyelerinin pirinçteki besin değerini azaltacağını söylediler. Belki de pirinç zaten bilindiği gibi dünyadaki halkların en büyük beslenme kaynağı. Birincisini oluşturuyor en evet. Çok. Buğdaydan da çok çünkü Asya'da özellikle Hindistan ve Çin'de. Ve eğer Washington devam ederse yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı bu meseleyi ihmal etmeye devam ederse hatta daha da kötüsü engellemeye devam ederse bu nasıl yürüyecek diyor. Ve işte muhtemel cevaplardan bir tanesi de Hansen'ın kendisi en azından söylediği gibi bilim insanlarının suçudur diyor. Hansen 77 yaşında şu anda ve NASA'dan şey yaptı, emekliye ayrıldı ve son zamanlarda Associated Press'te demiş ki yeterince açıklayamadık bunu halka, yeterince net bir şekilde izah edemedik bilim evet. insanları olarak dedim demişti. Bunu da söylemiştik. Bazı iklim bilimcileri yeterince geniş kitlelere bunu anlatamadıklarından şikayet ediyorlar ve sonuç olarak da pek çok web sitesi, internet sitesi ve bayağı koca koca dernekler, birlikler filan daha iyi iletişim kurmak için kurulmasına rağmen tam işe yaramıyor. Ve birisi, ben birkaç defa kendisini mülakatta soru sordum diyor yazısında Elizabeth Colbert. Hatırlanacağı gibi Açık Radyo'da da biz de kendisine bunları sorma fırsatı bulmuştuk bir zamanlar. Ve bir grup olarak yeterince ifade edemiyorlar kendisini. Ama 30 yıl geçtikten sonra bayağı bu meseleyi bir daha ortaya koymanın zamanıdır. Önce Bill McKibben yazdı, ilk halkın anlayabileceği dilde diyor, 1988'de The End of Nature, yani şeyin, doğanın sonu kitabıyla. O tarihten beri neredeyse herkesin ulaşabileceği pek çok kitap yazıldı. Yani baş edilemeyecek kadar çok kitap yazıldı diyor. Buna ben de tanıklık edebilirim evde. İki raf en azından şeyle dolu, iklim değişikliği üzerine yazılmış kitaplarla dolu. Bir kısmını da okuyamadım bile, yetişemedim bile ben de. Ve sonuç olarak sayısız gazete ve dergi şeyleri, televizyon dergi makaleleri, televizyon özel yayınları ve belgeseller de çıktı ve gayet net oldu. Tabii radyolardan bahsetmiyor, Açık Radyo bilmediği için fazla Elizabeth Colbert. Fakat bunları okumak, bakmak, seyretmek ve duymak zorunda değilsiniz. Ya etrafınıza bakmanız yeterli diyor. Senin de sık sık söylediğin gibi Can. Evet. Pencereden bakmak yeterli. Ankara'ya bakmak daha bütünüyle gene sular teller altında. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler hemen kaldı. Ve öylesine, bazı yerlerde de öylesine büyük bir kuraklık var ki pek çok yerde ulusal parklar kapatıldı. Orman parkları, kuraklık var çünkü diyor. Ve 30 yıl önce bunu bir NOAA diye adlandırılan Kuzey Carolina'daki bir şeyin derneğin başı, Ulusal Atmosfer ve Okyanus Araştırmalarının başında iklim bilimci Dick Arndt demiş ki 30 yıl önce belki bunu uzaktan gelen bir tren olarak düdüğünü duyarak görebilirdik ama şimdi öyle değil demiş. Şimdi tren oturma odamızın, evin salonunun içinden geçmekte gürültüsüyle beraber demiş. Ve böylece bitiriyor yazısını Elizabeth Colbert. Şunu söylüyor: İklim bilimcilerinin başarısızlığını tüh, onlarda kabahat filan demek yerine bu 30. yıl dönümünü anlamlı bir hale getirmek için kutlayalım diyor. Yani kutlama kelimesini tırnak içinde söylüyorum diyor. Peki çok doğru değil ama başarılarını kutlamaya, öngörmeye çalışalım diyor. 30 yıl önce Hansen'ın öncülüğünde bilim insanları bir dizi öngörüde bulundular ve bunların büyük çoğunluğu inanılmayacak kadar gerçek çıktı, öngörülü çıktı ve biz genel halk olarak bu öngörüler üzerinde yeterince çalışma yapmadık, hükümetleri sıkıştırmadık diyor. Ve bir video projesi için son cümlesi şöyle: Elizabeth Colbert'in, Hansen'la bir mülakat yaptım bir video projesi için ve acaba gençler için bir mesajı var mı diye sordum diyor. Maalesef bunu bipleyerek ancak verebileceğim. Basit şey şu: öylesine bir nokta enkaz bırakıyoruz ki Basit gerçek budur demiş. Nokta noktayla. Herhangi bir mesaj bundan daha net olabilir mi diyor Elizabeth Colbert sorusunda. Evet, tekrardan hatırlatalım. 30. yılının dönümünde bir gün geçmiş durumdayız. Küresel iklim değişikliğinin ilk kez kamuoyunun açıklanmasının gündem yoğun ve derin. Oldukça fazla sayıda haber var. Özellikle seçimlere dair. Hepsini vereceğiz. Merak etmeyin. Açık Gazete. Dünyada bir yerdeyim ben. Dünyada bir yerdeyim ben. Yol kenarlarındaki su birikintilerindeyim. Yol kenarlarındaki su birikintilerindeyim. Yerim yurdum yoktur benim. Yarim yurdum yoktur benim. Sadece gökyüzüne yürüyüm. Sadece gökyüzüne yürüyüm. Açık Radyo, Açık Gazete. Kazım Koyuncu'dan dinledik Dünyada Bir Yerdeyim adlı parçasıyla kendisini 1971 7 Kasım doğumlu 25 Haziran 2005'te İstanbul'da vefat etmişti. 33 yaşında akciğer kanserinden. Karadeniz, geleneksel Karadeniz müziğiyle rock'n'roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını yaratan bir Karadenizli müzisyen. Onun ölüm yıl dönümünde ona bir günaydın demiş olduk. Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizliyim ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim diye de bilinen bir sözü var. Ona bir günaydın dedik bu hüzünlü şarkısıyla. Evet, dönelim seçim meselesine. Seçimin gazeteler bugün elimizde yok. Bu gibi olaylarda maalesef gazetelerin ancak internet birinci sayfalarına ulaşabiliyoruz daha çok. Bir de ulusal futbol maçlarında. Evet. Onların hemen ertesinde. Ama bu sene öyle bir dert de yok. Evet. Bu sene bir tek burada oldu işte. Bir de geçenlerde yine bir sebepten. Bayramlarda da oluyor. Evet, bayramlarda genelde program yapmadığımız için bilmiyorduk. Evet, etkilendi. Şimdi evet, yani seçimi biraz önce sözünü ettik. Bazı dinleyicilerimizden de sitem gelmiş olduğunu söyledi Selahattin, ama yani tamam biliyoruz ki ısınma da önemli ama deyip seçimlerden bahsedelim diye. Yala son bir aydır uzatmalı açık gazete programlarıyla kendimizi bile bitirecek ölçüde seçimlere yöneldik. Cuma günü 4 saat canlı yayın yaptık. Evet. 4 konukla. Ve bütün güvenlik meseleleri de dahil. Türkiye'deki seçim önemli tabii. Ama hiçbir şey iklim değişikliğinden ve daha önemli ve acil değil. Zaten daha dünkü şeydeki, bence illa seçime de bağlayacak olursak pazar günkü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa haberi Trakya'ya kıydılar diye ay yüzeyini andıran bir manzarayla, yani şeyle ünlü Trakya verimli toprakları, ormanları ve koylarıyla, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarıyla ünlü Trakya uzun süredir tehdit altındaydı ama Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın 3. nükleer santralin Trakya'ya kurulacağını söylemesinin ardından gözler tekrar bölgeye çevrildi diyor. Ve Rusya'daki doğal gaz rezervlerini doğrudan Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akımı projesi için Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'deki çalışmalarda şimdiden 57.709 ağaç kesiminin doğa talanını ortaya koymuş durumda olduğu belli. Ve seçimle, bu şimdi Erdoğan'ın zaferiyle birlikte bu talanın, bu felaketin artmasından korkulabilir. Ama bir diğer taraftan da toplumsal mücadele alanında küresel iklim değişikliği ve çevre adaletsizlikleri de daha fazla ön plana çıkacak olan noktalardan birisi haline gelebilir. Evet, aynen öyle. Onu da şey yapalım. Yani Cumhuriyet Gazetesi bugün saraya kurt kapanı diye vermiş. Olağanüstü hal ve medya sansürü altında gerçekleşen seçim sonuçlandı. Referandum, ittifak ve baskın seçimin mimarı Devlet Bahçeli'nin partisi MHP kilit konuma geldi diyor ki doğru. Evet. Kesinlikle böyle bir 8 partili meclis dönemine geçiliyor. En önemli sonuçlarından bir tanesi Halkların Demokratik Partisi'nin şeyi geçmiş olması. Barajı. O son derece antidemokratik olan %10'luk barajı, dünyada da çok az yerde bulunan ve demokrasiyle hiçbir ilgisi olmayan %10'luk barajı aşmayı başarması bütün zor şartlara rağmen, bu önemli bir başarı olarak görülebilir. Ve 67 milletvekili çıkardı. Ve Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak kendini göstermiş oluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 293, Cumhuriyet Halk Partisi 146 ve Milliyetçi Hareket Partisi de 49 partili. İYİ Parti de 45 milletvekili çıkardı. Yani 8 partili bir meclis dönemi var. Meclisteki tek parti sayısı da meclisteki parti sayısı da 8'e çıkmış durumda. Yani mecliste çoğunluğu sağlayamadı Adalet ve Kalkınma Partisi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Resmi olmayan sonuçlara göre 600 kişilik mecliste 300'ün altında sandalye kazanan AKP için MHP'nin desteği kritik hale geldi. Bu da ilginç bir durum yaratıyor. AKP için Erdoğan şey demiş, parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle Cumhur İttifakı ile çözmenin çabası içinde olacağız demiş. Ne demek bu? Koalisyon demek. Koalisyon, ama bir diğer taraftan da en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin miting yapmamasını, bir seçim kampanyasını gözle görülür bir şekilde yürütmemesine rağmen ya da televizyonlarda ve gazetelerde bunun görülmemesine rağmen bu kadar büyük bir oy oranına nasıl sahip olduğu. Onu Bahçeli şöyle açıklamış, Milliyetçi Hareket Partisi lideri. Milletimiz bize denge ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yükledi demiş. Denge ve denetleme. Checks and balances, duydun mu? Bu yes, Amerika sir. Birleşik Devletleri'nde geçerli olan bir sistem. Ona değinmiş. Denge ve denetleme. Bahçeli sorunların çözümüne katkı sunmak ve destek vermek istediklerini söylemiş. Kabine mesajını da vermiş bu şekilde. Bahçeli'nin bu yeni kabinede de bir görev alacağı anlaşılıyor, anlaşılan. O Başbakan yardımcılığını, Cumhurbaşkanı yardımcılığını, danışmanlığını kabul etmediğine dair çeşitli haberler vardı ama bu saatten sonra bu pazarlıklar nasıl olur hep beraber göreceğiz. elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz demiş. Evet. Bu arada 8 partili bir meclis dönemine. Şimdi şeyden bahsedelim birazcık. Deutsche Welle, yani bir kere gazetelere şöyle bir bakalım isterseniz. Bir gün adaletsiz seçim diye bir vurgulamada bulunmuş. Devlet olanaklarını ve medyayı arkasına alanlarla yarışıldı diye, ama bunu zaten biliyorduk. Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmadan Cumhur İttifakı temsilcileri zafer ilan etti diyor. Tek kaynaktan gelen veriler şüphe yarattı diyor ama... Anlayacağız. Evet. Hı-hı. Ama daha sonra da şeyden de geldi yani. Adil Seçim Platformu'ndan da gelen, evet, rakamlar oldu ama o eş zamanlı olmadı ve rakamlar farklıydı ve insanlar bir şekilde kafalarını karıştırdılar bu gelen rakamların farklılığı üzerine. Sonradan gecikmesi üzerine. Değiştirdi ama bir teknik yani. Bir hata, evet, olmuş yani. Ulaşılamamış bazı yerlere, bir eksiklik olduğu aşikar orada. Adil Güvenlik Platformu'nda, ama daha sonra onlar da bir seçimde problem, büyük bir problem görmediklerini söyleyen ya da o şekilde yorumlanabilecek açıklamalar yaptılar. Evrensel Gazetesi'ne bakacak olursak suçüstü yakalandılar diyor. 4 kişinin ölümüne rağmen olaylara karışan AKP'lilere dokunulmayan Suruç, seçimlerde de ihlallerle gündem oldu diyor ki bu da elbette gerçek ama ana vurgulanacak şey bu değil tabii. Evet. Çeşitli tutanaklar tutulmuş ve ardından da işlemlerin başlatılacağına dair de haberler yapılmıştı. Evet, öyle haberler de yapıldı. Onu da söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruldu. Onun dışında ilk turda zafer diyor Hürriyet Gazetesi sür manşetten vermiş. Manşetten de çoğunluk Cumhur'un diye veriyor. AK Parti'nin 293 milletvekilliğiyle çoğunluğu sağlayamadığı mecliste ittifak ortağı MHP, Milliyetçi Hareket Partisi 49 sandalye kazandı. Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu aldı diyor. Kazanan Türk milleti demiş balkon konuşmasında, itidalli balkon konuşmasında ittifakla yola devam demiş. Cumhur İttifakı ile devam mesajı da vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muharrem İnce'nin de bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy almış olduğu da dikkati çeken rakamlardan bir tanesi oluyor. Milliyet Gazetesi yeni meclis diye vermiş. Sür manşetten ilk başkan Erdoğan, manşetten de, birinci sayfa manşetinden de yeni meclis diye vermiş. Alt başlıkta ilk kez bir arada gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili erken seçimlerinde sandıktan 5 partili bir parlamento çıktı diyor. Evet. İnce de kazandığını kabul ediyorum demişti. Onu da tekrarlamış. Milliyet söylemiş. Ondan sonra artık Vatan ve diğer Vatan Millet Sakarya gazeteleri geliyor. İlk başkan demiş Erdoğan. Bunu Vatan söylüyor. Cumhur 342 diye vermiş. Habertürk Cumhur ilk başkanını seçti demiş. İşte sahiplerinin madencilikle de iştigal ettiği gazetede şimdi maden aramalar tabii hızlanacak mı diye soruyor insan. Maden, enerji, herhangi bir şekilde bu tip şirketlere sahip olmayan büyük gazete sahipleri yok gibi neredeyse şu anda. Evet. Habertürk, Erdoğan dünyaya demokrasi mesajı verdi diyor. Milletimiz şahsımıza Cumhurbaşkanlığı vazifesi ve yürütme görevini tevdi etti. %90'a yakın katılım oranıyla dünyaya demokrasi mesajıdır diyor. Katılımın yüksekliği gerçekten dikkate değer. Evet. Dünyada çok sık rastlanan bir şey diye o açıdan Cumhurbaşkanı'nın haklı olduğunu da söyleyebiliriz. Sözcü gazetesi atı alan yine Üsküdar'ı geçti diye çok çeşitli anlamlara gelebilecek bir yorumsal manşet vermiş. Manşet başlığı: Yüksek Seçim Kurulu sonuçları ilan etmeden Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre kendisinin Cumhurbaşkanı seçildiğini ilan etti diyor. Muhalefet de sonucu kabul ettiğini duyurdu diyor ama hemen arkasından halka provokasyona gelmeyin çağrısı yapıp demokratik mücadelenin süreceğini de belirtmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden öyle bir açıklama var. Kılıçdaroğlu'ndan yok ama, değil mi? Bülent Tezcan'dan var. Hı-hı. Sabah Türkiye yeni dönemde başkanla devam dedi diyor. Cumhur'un zaferi demiş. Türkiye dünyaya demokrasi dersi verdi sözünü de tekrarlamış oluyor. Hemen altında da Türk milleti tarihi seçimde %52,5 gibi rekor bir oyla Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Cumhur İttifakı da 342 vekille mecliste çoğunluğu aldı diyor. Tabii tertip ve tuzakları boşa çıkardık demiş şeyde. Komplolar. Bunu diyen Devlet Bahçeli. Öyle mi? Evet. Akşam, sabahtan akşama geçelim. Tarihi zafer. Yeni sistemin ilk başkanı, dünyaya demokrasi dersi verdik. CHP, HDP'yi meclise taşıdı diye de böyle bir kinaye, ihbar durumu var. Yarı ihbar. Meclise taşıdı. Bitmemiş galiba seçimler onlar için. Evet, bitmemiş. Cumhur'un başkanı diyor Star'da. Ve böyle yıldızlı mıldızlı vermiş. Kısaca Cumhurbaşkanı. Hı? Kısaca Cumhurbaşkanı. Evet. Evet hala. Cumhur'un başkanı. Yeni Şafak'ta 24 Haziran devrimi demiş. Devrim, devrim mi olmuş? Evet. Yeniden Bismillah diye Cumhur İttifakı %53,6 aldı diyor. Tahrik ellerinde patladı gibi alt başlıklar var. Türkiye gazetesi millet ilk başkanını seçti. Erdoğan ezdi geçti diyor. Ezmek ve geçmek üzere Karar gazetesi ilk turda çifte zafer demiş. Bu şekilde Türkiye'deki gazeteler. Evet. Yabancı basına da kısaca göz atabilirsek Deutsche Welle Türkçe yabancı demek doğru değil aslında, uluslararası medyanın Türkiye ile ilgili kollarına da bakalım. Canlı anlatımla Erdoğan'ın zafer açıklamasını veriyor Deutsche Welle Türkçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini ilan etti. Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ise sonuçların manipüle edildiğini savunuyor demişti başta. Ama zaman içinde değişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir balkon konuşması yaptı. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır diyor. Böyle bir resmi döküme de bakacak olursak 362 olay gerçekleşmiş. 29 kişiye yasal işlem yapılmış, 8 yaralı var. Erzurum'da 2 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, bir husumetten kan davası olduğu ortaya çıktı deniyor. İfade edildi deniyor yani. Evet, en önemli açıklamalardan bir tanesi Muharrem İnce'nin, ki işte o daha önce yayının hemen başında da söylediğimiz şey, Cumhurbaşkanı adayı beklenmedik derecede yüksek bir performans gösteren Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi adına 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak tabii ki adil bir yarış değildi ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum yorumunda bulunmuş. Yani adil olduğunu söylemek çok zordu zaten. Yani gerek resmi televizyonlarda ve haber ajanslarında fevkalade eşitsiz bir şekilde, yasalara da uygun olmayan bir şekilde farklı zaman dilimleri tanınmış. Ayrıca da tabii dünya tarihinde ender görünen bir şekilde bir partinin adayı, Cumhurbaşkanı adayını, eski genel başkanının hapisten devam ettirilmesi gibi çok acayip bir durumla da karşı karşıyaydık. Selahattin Demirtaş'ın Halkların Demokratik Partisi'nden, fakat böyle işte Fox TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını da WhatsApp üzerinden yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin bugün için, yani yarın demiş ama bugün için işte 12'de açıklama yapılacağını söylemişti. Milletimiz şahsıma görevi verdi. Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı. Kimsenin başarısızlığı gizlemek için sonuçlara gölge düşürmeyeceğini umuyorum diye konuşuyor Cumhurbaşkanı. Gayemiz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır demiş. Kimsenin başarısızlığını gizlemek için sonuçlara gölge düşürmeyeceğini umuyorum. Kimsenin, ayrıca milletin bize ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajıdır bu. Sonuçlar gayet açıktır mesaj. Türkiye %90'lara yaklaşan katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir diyor. Gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine odaklanma zamanı diye böyle daha mülayim, yatıştırıcı sayıda sayılabilecek bir üslupla konuşmuş. Uzun zamandan beri ilk defa oluyor. İnşallah böyle devam eder. Ne diyeyim? Yani inşallah böyle devam eder. Yoksa sokaktaki gibi havaya silah sıkarak atışlarla devam edileceği bir şekilde kutlamaların yapıldığı gibi devam etmesi pek mümkün olmayabilir de. Rahatsız edici yani bir yandan da. Herkes yapmıyor bunu tabii. Kabul ama silah sesi duymak mesela insanı rahatsız ediyor. Herhangi bir coşkuda, maç sevincinde, düğünde vesairede. Evet. Dün akşam da kısmi olarak vardı. Evet tabii. Vardı. Ürkütücüydü ve onu da hatırlattığın iyi oldu Can. Ve demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlüklerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz diyor. Ondan sonra da işte bildik şeyleri söylemiş. Vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerde geriye gidiş asla söz konusu olmayacak demiş. Ve demokrasiden ötekileştirilmiş vatandaşlarımız demokrasiden ekonomiye sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir ve reform ihtiyacımız hiç bitmeyecek demiş. Evet. Kalın sağlıcakla diyoruz. Böyle bir açıklama. Her ayrı zamanda parlamentoda AKP olarak istediğimiz orana ulaşamasak da demişti AK Parti olarak. Allah yar ve yardımcımız olsun diye bitirmişti. AKP sözcüsü Mahir Ünal da Anadolu Ajansı'nın hedefe konması kabul edilebilir değil, meşruiyetini sorgulamak birliğimize zarar verir demiş. Anadolu Ajansı'nın mı? Evet. Meşruiyetini sorgulamak. Meşru. Böyle demiş. Evet. Bu arada önemli bir şey, Mimar Sinan'ın şeyi ertelendi. Ertelendi. İptal edilmedi ama. Onun... İptal edilmedi ama şey... gerekçe gösterilmeden, hiçbir gerekçe verilmeden yarın itibariyle büyük tepkilere yol açmıştı. Onun başbakanlığın yanında güvenlik gerekçesiyle Mimar Sinan Üniversitesi'nin kampüsü olan, kampüslerinden biri diyelim, olan yerin başka amaçla kullanılmak üzere oranın boşaltılması kararından vazgeçildi. En evet. Azından şimdilik büyükte bir kampanya oldu. 100 küsur bin oy Change.org üzerinden şey yapılmıştı. Onu da haber olarak verelim. Yani. Güvenlik gerekçesiyle. Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yakınlığından ötürü güvenlik gerekçesiyle boşaltılması istenmişti bir üniversitenin. Ve güvenlik geri gelmiş olmalı ki şimdilik herhalde böyle bir şey de olmuş. Ya Mimar Sinan Boyun'un Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisinin genişletilmesi için tırnak içinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı hakkında alınan tahliye kararı sonunda geri alınmış. Rant amaçlı olduğunu söylüyorlar öğrenciler. Çok sayıda ünlü oyunculardan oluşan da mezunları olduğu için belki çekilmiş de olabilirler diye de insanın aklına böyle bir yorum geliyor. Takip edilmesi gerekiyor bu tip mücadelelerin aynı zamanda seçim sonrasında da. Seçim öncesinde nasıl takip ediliyorsa aynı zamanda bu mücadeleler seçim sonrasına da sarkmış durumda. Asıl çünkü iptal edilmedi. Ertelendi. Evet, evet. Evet, Hasan Cemal'de Erdoğan Türkiye'nin bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor diye bir yazı yazmış. BBC Türkçe'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk lideri Erdoğan diye veriyor. Bu erken, yani son saatlerde elimize geçen bir haberdi. O Erdoğan'ın konuşmalarını veriyor. Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi ne olmuş? Türk lirası değer kazanıyor diye bir haber var BBC Türkçe'den ama baktık 4.65-9'du son baktığımızda. Şimdi 4.58 olmuş. Düşüyor. Düşüyor evet. Piyasaların istikrar istiyorlar. Domates ve soğan fiyatları da düşerse sevinirim. Evet, orada da ciddi bir problem vardı. Çünkü her yemekte var soğan. Şimdi şeyde Simon Tisdall'da ilginç bir yazı yazmış da Guardian'dan, dış basından, son olarak da buna bakalım. Ve diyor ki hem kurtarıcı hem sultan, hem müttefik hem düşman, Batı ülkeleri de bayağı Erdoğan konusunda bir kararsız dönem, çok zorlanacaklara benziyor diye bir şey var. Bilmiyorum, dünya genelindeki böyle bir liberal dalga vardı, ona mı dahil olmadı ya da muhafazakarlaşma, Avrupa'da başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı muhafazakarlaşmanın bir başka dalgasını mı görüyoruz şu anda Türkiye'de? Her zaman gördüğümüz gibi Bu hafta içerisinde çıkan yorumlarda göreceğiz muhtemelen bunu. Evet, epey yoruma da yol açacağız. Ama beklenmedik bir sonuç olduğu söylenebilir herkes açısından. Evet, başka bir seçim beklemiyorum, yeni bir seçim beklemiyorum demiş bazı yorumcular da. Tarhan Erdem. Tarhan gibi. Erdem mesela KONDA Yönetim Kurulu Başkanı. KONDA'nın şeyleri de son anket sonuçları da doğrulanmış gibi evet, gözüküyor. Evet, yakın tutuldu. En iyisi orada. ORC galiba en yakın tahminlerde bulunan araştırma şirketiydi ama KONDA'nın iki de yakındı. Evet, bunları da tespit edelim ve şimdi sözü yorumu Ali Bilgi'ye bırakalım. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın Can. Selahattin, herkes merhaba. Önemli bir seçim dönemini, çok yoğun geçen bir seçim döneminin arkasından yeni bir dönemde, koalisyon dönemine girmiş olduğumuzu da söylüyor bazı gazeteler. Ana konu olarak koalisyonun istikrarsızlığın en büyük kaynağı, kaos, kabus gibi kelimelerle ifade ettikten sonra şimdi galiba koalisyona en azından Milliyetçi Hareket Partisi ile bir birlikteliğe mecbur kalmış gibi de gözüküyor. Aynı zamanda seçimi kazanmış olmakla beraber bir yorumlarınızı alalım. Siz üstelik bir de içeriden de takip ettiniz, yani adi seçim platformu üzerinden o izlenimlerinizi de biraz aktarırsanız seviniriz. Vallahi yıllardan beri pazartesi yorumcusu olmanın muazzam ağırlığı içerisindeyim. Çünkü ilk yorumcu olmak kadar beter bir şey yok. Ondan sonra ama bunu ziyadesiyle deneyimlediğimi, tattığımı söylemeliyim. İlk yorumcu olmak büyük risktir. Ama burada risk yok. Yani ortalık çok net. Biz sevgili dostlar, seçimleri kaybetmedik sadece demokrasi güçleri. Demokrasimizi kaybettik. Yani biz uzun yıllardır demokrasimizde kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyorduk ki Kaşık Adası kadar kalan bir demokrasimiz vardı. O da sular altında kaldı. Seçilmiş otoriter rejimler kervanına katıldık. Yani şu anda eşi benzeri görünmeyen bir başkanlık sistemi içerisine girdik. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullar Türkiye demokrasi tarihi açısından hiç iç açıcı olmayan sayfalar. Bunu yakından bütün seçimlerde olduğu gibi Açık Radyo muhabirliğimize burada da devam ettik. Sonuçta dün 18 saate yakın bir süre bir modeli içerisinde gelişmeleri takip eden kişilerden biriydim. Adil Seçim Platformu. Bu model aslında gerçekten ilginç bir model. HDP'den İYİ Parti'ye, Saadet'ten CHP'ye aynı zamanda üyeleri yüz binleri bulan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir seçim güvenliği ittifakıydı. Bu ittifak çok iyi çalıştı saat 17'ye kadar açıkçası. Yani sürekli ihbarlar geliyor ve o ihbarlara yönelik hemen parti temsilcileri, avukatlar, müşahitler, görevliler sevk ediliyordu. Türkiye'nin her tarafında böyle bir ağ kurulmuştu. Bu anlamda gerçekten çok iyi çalışan bir model oluşturmuşlardı arkadaşlar. Ve de dediğim gibi yani birbirleriyle sempati duymayan kesimler ve kişiler de bir araya gelip bir aynı enerji içerisinde böyle bir performans gösteriyorlardı. Ki saat 17, yani seçimlerin sona ermesinden sonra amaç şuydu. Yani biz anormal bir seçim yaptığımızı, siz de altını hepimiz bu süreç içerisinde çizdik. O halde yani seçim olması, o hal koşullarında seçimin demokratik bir seçim olmayacağı uluslararası altı örgüt tarafından altı çizilmişti. Bizim defalarca dile getirdiğimiz demokratik bir seçimin olmayacağı, eşitsiz bir seçim olacağı hem ülke içinden hem ülke dışından, hatta yani benim kendi hesabıma uzun yıllardır ittifaklar konusunda karınca karınca kafa patlatan bir insan olarak önce OHAL için ittifak, ondan sonra öbür ittifaklara kavuşmamız gerektiğini bu baskın seçim öncesinde de tekrar ediyordum, ama siyasi partiler o halinden kurtulmak mücadelesinde bir ittifak kurmadılar önceki süreçlerde. Daha çok seçim güvenliğiydi ve bu da gerçekten önemli bir deney, bir model olarak karşımıza çıktı. Türkiye tarihinde böyle bir çalışma modeli bu farklılıkları içererek gerçekleşmişti. 17'den sonra aynı anda Anadolu Ajansı'yla Adil Seçim Platformu aynı anda fileye çıkacaktı. Yani aynı saatlerde sonuçları açıklamayı hedefleniyordu. 17'den sonra işte siyasi partilerden, hani bu ıslak imzalı tutanaklar siyasi partilerden Adil Seçim Platformu'nun o sayfasına yerleşerek o sistem çalışmaya başlayacaktı. Bir süre sonra burada veri akışında bazı problemlerin yaşandığı görülmeye başlandı ve işte 18.45 itibariyle Anadolu Ajansı Yüksek Seçim Kurulu ile birlikte bunları açıklamaya başlayınca zaten televizyon bazında Fox TV Anadolu Ajansı verilerini kullandı, ama onun karşısında Adil Seçim'in herhangi bir açıklama yapma imkanı önce teknik olarak anladığım kadarıyla mümkün olmadı. Dört partinin bilgisayar sistemleri, yani aynı zamanda HDP'nin bazı siber olaylarla da karşı karşıya kaldığı zikredildi. Ama veri girişlerinde büyük bir problem oldu ortaya çıktı. Ve bu bizim de yani geniş toplumsal kesimlerin ya bu veri bir tek kanalda bir veri üzerinde yayın yapılması kabul edilebilir bir durum değil. Adil Seçim Platformu da veri açıklayamıyor. Bunu zorladık. Önce teknik olarak durumun akamete uğrattığı, sonuçsuz bıraktığını anladık, ama bir süre sonra da parti yetkililerinden gelen bilgiler seçim sonuçları tutanaklarının da aslında Anadolu Ajansı'nın da ya da TRT'nin Yüksek Seçim Kurulu'na ilan ettiği ne paralel cereyan ettiği ortaya çıktı ya da zikredildi. Onun üzerine zaman içerisinde de işte o teknik aksaklıklar giderilmeye çalışılarak Adil Seçim Platformu verilerini yüklemeye çalıştı. Bir de o arada HDP verisi, yani Anadolu Ajansı HDP'nin barajı açtığını söylüyor. Adil Seçim Platformu verilerinde HDP barajın altında gözüküyor. Sanıyorum bu da bir şey yarattı. O nedenle dün akşam böyle bir kriz yaşandı. Yani sonunda açıkçası işaret ettiğim hususlar bir finalde sistemin çuvallaması diyeyim artık. Ben onlara da onu söyledim çünkü. Toplumsal kesimlerde veri akışının olmaması, tek kaynaktan verinin olması büyük bir şeye yol açtı, tepkiye yol açtı. Bu anlamda ittifak partileri seçim güvenliğinde gündüz çok iyi çalıştılar. Ama akşama yani bu sistemin test edilmemesi, simüle edilmemesi, ki defalarca simüle edilmesi gereken bir durum. Yani siz sonuçta o haldesiniz, eşitsiz bir seçim yapıyorsunuz. Veri güvenliği son derece önemli ve veri yayınlayamıyorsunuz. Bunun yarattığı demoralizasyon sosyal medyada zaten ortada. Ama gün bir süre sonra yani siyasi parti temsilcileri ve Cumhuriyet Halk Partisi şeyde amiral gemisi pozisyonundaydı. Seçim sonuçlarının kabullenildiğini gözlemledik, gördük, konuştuk. Bunu da ben yansıttım kendi sosyal çevreme. Evet. Tabii bu seçimlerde anormalliklerin olmadığını göstermiyor. Okunmaya çok muhtaç bir durum var. Yani biz geçen hafta Erdoğan'ın İstanbul Teşkilatı'na yaptığı şeyleri konuşuyorduk. Yaptığı konuşmayı, yani Erdoğan'ın bu iş daha bitmedi. İşte müşahitler şöyle olacak, sabah erken gideceksiniz. Haziran seçimleri gibi bir durumu görmüyorum. Yani Erdoğan'ı bile neredeyse yanıltacak derecede bir durumla karşı karşıyayız. Yanılmayan tabii şeyler, anketler var ama geçen hafta yine dikkat çekmeye çalışmıştım. Amerika Birleşik Devletleri Washington'dan Alan Makowski bence en doğru tahmini yaptı. Erdoğan'ın seçileceği konusundaki tahminlerin bir iki haftadan önce onun Türkiye'ye yönelik seçimleri yönelik röportajında bulabilirsiniz. Biz de buna değinmiştik. Sonuçta burada görülüyor ki yani gerçekten uluslararası AGİT'ten Birleşmiş Milletler yetkililerine kadar o hal şartlarında işte bu seçim kanunda yapılan değişikliklerle demokratik olmayan bir ortamda gittiğinde seçimlerin yapılamadığı altı çizildi. Bu konuda işte sandık güvenliği meselesi, mühürsüz zarflar konuları her zaman gündeme getirdi. Eşitsiz bir propaganda ve sınırsız bir propaganda iktidar alanını terk edilmiş durumdaydı. Aynı zamanda güvenlik bölgeleri. Gerçekten siyasi ittifak açısından bu hususlar, yani o halde seçim yapılmaz meselesi o kadar işlenmedi. Aslında Türkiye normal bir zemin içerisinde rekabet, siyasi rekabetin eşit geliştiği bir seçim yapsaydı durum farklı olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Çünkü yüksek bir marj yok şeyde baktığımızda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Burada anahtar rolüne şu gözüküyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin performansını açıklamak için yani gerçekten şu anda zorlanıyoruz. Evet, hani esas konu yani bizim de bu şimdi bu sabah yayına girdikten sonra esas olarak üzerinde durmaya çalıştığımız nokta da buydu tamamen. Yani Milliyetçi Hareket Partisi nasıl oldu da bu kadar kuvvetli bir temsille ortaya çıktı diye, yani 49 milletvekili. Açıklamaya yani önümüzdeki günlerde kafa yoracağız. Hani hatırlarsınız Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde Milli Selamet Partisi Necmettin Erbakan'ın böyle kadayıf kızarıyor kadayıfçı parti diye anıldı. O da koalisyonlarda anahtar rol üstlendi. Yani Selamet Partisi ve Erbakan hükümetlerde desteğini çektiği an hükümetler çökebiliyordu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bir koalisyon, bir koalisyonla geldi. Yani sonuçta biz bir koalisyonların, yani Cumhur İttifakı denilen ittifak bir koalisyondu zaten uzunca bir süredir. Bununla MHP'nin bir anahtar rolü olduğunu altını çizelim. Bu önemli bir husus. İkincisi, Halkların Demokrasi Partisi onca yoksulluk varken, yeniden üçüncü parti oldu değil mi? Evet. Bu önemli bir 67, yani 67 ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden neredeyse 18 evet, daha fazla milletvekili sandalyesi yani çıkararak. Zindanın zaferi oldu bir noktada. Hapishane yani üyelerinin çoğu baskı altında ve hapiste genel başkan, eski genel başkanları. Bu anlamda Halkların Demokrasi Partisi'nin başarısının altını çizmek lazım ama yani buradaki anormallikleri konuşmaya devam edin. Bu iki noktanın altını çizeyim. Muhalefet açısından HDP anahtar rolde, iktidar açısından MHP anahtar rolde. Evet. Gariplikleri var MHP başarısının. Gariplikler var. Saadet'in ve İYİ Parti'nin performansı çok yukarıdaydı. Bütün şeylere rağmen, yani daha yukarıda bir başarı bekleniyordu. Bunlar analiz edilmeye muhtaç ama artık parlamento açısından, yani bir yeni siyasi iklime geçtiğimizi söylemek lazım. Altını hep biz çiziyorduk. Evet. Yani kuvvetler birliğine dayalı parlamentonun işlevsizleştiği, işlevinin önemli ölçüde marjinalize edildiği bir rejime geçtik. Türkiye dünyada da eşi benzeri görünmemiş bir idare tarzıyla gidecek bundan sonra. Dolayısıyla yani parlamento çoğunluğunun ki çoğunluk da Cumhur Cumhur İttifakı dediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elinde. Ama daha önce örneklerini, sayısız örneklerini, bundan sonraki çalışma sistemini bütçe üzerinden, yasaların yapılması, Türkiye'nin yönetilmesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üzerinden olacak. Yani meclis gerçekten önemli ölçüde inisiyatifini, gücünü terk etmiş bir meclis olacak. Meseleye bunun üzerinden bakmak lazım. Yeni mecliste biz geçen hafta en son şöyle açıklamıştım. 2-0 Erdoğan AKP'nin kazanması hali, 1-1 hali, 0-2 hali. Biz 2-3 koşulda da nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız diye analiz yapmıştık. 1-1 hali de kaotikti. 0-2 hali, yani muhalefetin başkanlığı ikinci turda alması ya da şeyi parlamentonun çoğunluğunu yakalaması, parlamenter sisteme, kuvvetleri ayrı sistemine dönüş aralığıydı. Ve demokrasinin genişleme aralığıydı. Böyle bir Türkiye. Ama 2-0, yani hem Cumhurbaşkanlığının hem de parlamento çoğunluğunun, koalisyonun, ittifakın, Cumhur İttifakı'nın geçmesi hali, bu aslında işte otoriter, tırnak içinde dünyada kullanılan bir şey, otoriter demokrasiler deniliyor. Yani bir seçim var, bir medya var, ama böyle bir medya var. Muhalefet tek parti rejimlerinin muhalefeti büyük bir hale geliyor. Yani bundan sonra muhalefet etmenin koşulları da, kurbanları da farklı. Onları pratikte yaşayacağız. Ondan sonra sivil toplum, hukuk sistemi zaten Türkiye'de belli. Biz uzunca bir süredir o hal koşulları bir otoriter rejim portresi çiziyordu. Bunun içerisinden gelip bunu tescil etmiş olduk. Dolayısıyla yani parlamentoda işte çoğunluğun olması elbette önemli bir, Erdoğan açısından 2-0'lık bir süreç. Bu yeni kendi kurguladığı rejim açısından başarılı bir şey. Bu anormallikleri analiz etmeye devam edilecek. Yani özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin şeyi. Ama benim dün akşam itibariyle gördüğüm şöyle bir şey var. Özellikle öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partiler, ittifaka giren partiler, yani dışarıdaki insandan, seçmenden, itiraz edenlerden daha kolay bir şekilde sonuçları kabul ettiler ve çekildiler. Yani dışarıda sandık başlarında itirazlar, protestolar, yeniden sayım yapılmaları, işte şu suistimal oldu, işte biz salonlara giremedik, sayımlara giremedik, itirazlar yükselirken partiler evet sonuç budur da adeta kabul ettiler ve oradaki kitlenin bile, oradaki insanların bile tepkisini çektiler. Evet Ali Bey, televizyon üzerinden haber alan insanlar için durum böyleydi ama adli seçim platformuyla bir bağlantısı yok muydu partilerin bu şekilde erken seçilmelerine gerektirecek şey neydi? Valla onlara şöyle söyleyeyim. Adli seçim platformuyla temsilcileri zaten oradaydı. Hı hı. Yani her biri birer temsilci gönderdi o gün boyu. Ondan önceki toplantılarda onlar yer almışlar, aldılar. Haberleri vardı yani. Haberleri var ama yani bir kere sistem CHP dışındaki partilerin verilerinin girişleri, bu teknik şeyi ben çok iyi bilmem ama arayüzler, işte veri girişlerinde bir akışın düzgün sağlanamaması gibi sorunlar yaşandı. Dediğim gibi sonuna doğru da aslında yani partilere gelen bilgilerde işte Erdoğan'ın çok büyük oranda kazanmadı. Kaç, %52 ile kazandı değil mi? Evet, evet. Ama yani burada siyasal yorumcular ya da işte seçim yorumcularının bakması gereken husus şu. 2014'te de aynı oranda kazandı hemen hemen. Yani altından bu kadar sular aktı. İşte tamam eşitsiz ama yani Erdoğan'ın kitleler üzerindeki illüzyonu devam ediyor, bir çözüme olmadığı anlaşılıyor. AKP'de şey var ama AKP'de 2015 Haziran seçimlerinin üstünde bir performans sergiliyor gördüğüm kadarıyla. Değil mi? 38'de 42'ye mi çıktı? Yerel seçimde 38'de. Haziran'daki duruma göre. Yani bu konular incelenmeye, araştırılmaya kesinlikle muhtaç konular, bakılacak. Ama şunun farkına varmamız gerekiyor. Türkiye 1946'dan itibaren yaşadığı ki bu demokrasi kalitesi hiçbir zaman Türkiye'nin ileri demokrasi olmadı. Biz OECD üyesi olduk galiba 40'ların sonu 50'lerin başında ama OECD'de en kalitesiz demokrasiye sahiptik. Sürekli darbeler şeydi ama bugünkü gibi bir rejimimiz olmadı. Olmadı, evet. Yani dolayısıyla biz şunun farkında olarak siyasi analizleri yapmak lazım. Yani bu bir önceki bu 27. dönem parlamentosu 26-25 gibi bir parlamento değil arkadaşlar. Bu çok farklı bir parlamento olacak. Bu parlamentoyu da çoğunluk iktidar partisi üzerinde. Dolayısıyla böyle bir iklime girdiğimizi, otoriter bir rejim içerisinde olduğumuzu, bu rejimin devlet teşkilatı, yani ben hep şey söylüyordum yazılarda, yani ihtiyatlı bir iyimserlik diyordum, farkındaysanız, erken havaya girmeyelim diyordum. Yani hatta bana çok kızıyordu bazı arkadaşlar. Bu eşitsiz koşulların analizi kadar kitlelerin hala Adalet Kalkınma Partisi Erdoğan üzerinde olan etkisini sürdüğünü de gözlemlediğimden bu yorumları yapıyordum. Bu gördüğüm kadarıyla yani teşkil olmuş durumda. İçinde manipülasyonlar vesaireler, ben siyasi parti yetkililerinin yani dışarıdaki insan kadar kabul etmezlik içinde olmadığını şahit oldum. Nitekim İnce'nin açıklaması, ardından Tezcan'ın açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun hiç gözükmemesi. Evet, onu soracaktım diğer ben. Diğer partilerinin, diğer parti yetkililerinin açıklama yapmamaları, bakın tam Temel Bey, Meral Hanım ve de HDP de açıklama yapmadı bildiğim kadarıyla, büyük bir açıklama hatırlamıyorum. En azından dün gece ben saat 1'de ayrıldım orada. Dolayısıyla yani sonuçları benzer şey Ömer Bey, ben şeyde de Can referandumda da görmüştüm. Hı hı. Bu kadar yakın tanık değilim ama yani o işte mühürsüz oylar falan o kadar çok kabul edildi ki CHP açısından. Yani YSK'nın önüne bile gitmediler. Ya ne yapıyorsunuz demediler yani. Bunlar da gerçekten açıklanmaya muhtaç hususlardır. Ama Türkiye gerçek bir altını çizmek gereken husus varsa çok parlak bir şeye geçmedi. Ha, büyük bir üstünlük yok. Nedir? Erdoğan %52 ile gene kazandı. %52,53 evet. Yani şimdi bundan sonra yani bu böyle bir rejimin nasıl işleyeceği, yani bu Katar'ı bu rejim, Türkiye büyük bir ülke, yani böyle bir rejimle bu ülkeyi, ekonomisini, dünyadaki uluslararası ilişkilerini, dünya, geçen hafta konuşuyorduk yani modernite, batı, uluslararası ilişkiler, burada bu rejim, bu lokomotif, bu arkadaki Katarları ne ölçüde taşıyabilir? Ama durum bu. Evet. Bu istasyonda durum bu. Geçtiğimiz hafta KONDA Genel Müdürü Bekir Arıdır'ı çağırmıştık, yayınımıza konuk etmiştik. Ve seçimlerdeki sonuçları en yakın bilenler, bilen araştırma şirketlerinden bir tanesi. Sadece KONDA Cumhurbaşkanlığını bildi galiba, değil mi? Öbür oyan, 30'un altında gösteriyordu galiba. 39 ya da 38 evet, civarında gösteriyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir kontrol etmem lazım Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani biz dün baktık da Cumhurbaşkanlığında KONDA'nın en yakın şeyi olduğunu görmüştük. Evet, dinliyorum. Evet. O son konuşmamızda iki defa konuk almıştık kendisini. Son konuşmamızda sistemin bu şekilde olması sebebiyle istemese de bir değişimi yaşanacağından bahsediyordu. Yani bu değişim bir şekilde gelecek ve bu seçimlerde olmazsa önümüzdeki seçimlerde olacağından bahsediyordu yani ama. Yani yönetmesinin zor olacağını bekliyordu. Yani daha doğrusu iyi bir yönetimin beklenmediğini söylüyordu. Buna karşılık ama KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem de tekrar seçim beklemiyorum diyor bugün Gonca Tokyol'un T24'ten verdiği şekilde. Evet, yani benim de demeye çalıştığım şey de şu, yani farklı alanlarda farklı mücadele alanları ortaya çıkmaya başlayacak şimdi. Yani bizim ilk yarım saat içerisinde söylediğimiz o iklim değişikliği ve çevre mücadeleleri bunlardan bir tanesi. Yani bazı durumlar istense de istenmese de masanın ortasına düşmüş durumda olacak gibi yakın zaman içerisinde gibi duruyor bana. Yani MHP'nin kadayıf partisi olması yani o belirleyici iktidar için yani bir şey. Ama bakın Cumhurbaşkanı'nın kazanılması diyelim ki MHP muhalefete geçti. Kaotik bir durum. Ki geçmez iktidar nimetlerinden yararlanmak isteyecektir. Evet şüphesiz bir ama. Bir şekilde yani eski bir Cumhurbaşkanı modeli yok. Onun altını çizmek istiyorum. Ama ona rağmen Türkiye gibi bir ülkenin bu modelle uzunca bir süre gitmesi, mesela otoriter bir rejim kendisinin ekonomik kaynaklarını nasıl bulacak? Bu bir soru. Ben bu programda girmeyeyim. Daha sonraki programlarda başlık olarak aklımda. Yani otoriter rejim kaynaklarını nereden bulacak? Ha, dünya otoriter rejim, demokratik rejim sallıyor mu derseniz, yani bir noktaya kadar sallamıyor ama ondan sonra sallıyor. Ekonomide muazzam bir sorun kitlesiyle karşı karşıyayız. Artı yani Türkiye'de %50 de ben bu rejimi istemiyorum arkadaşım diyen de var. Azımsanmayacak ölçüde. Evet, yani beraber bizim de naçizane oy kullandığımız birçok yerdeki yani sandık, çeşitli sandıkları gözlemlediğimiz zaman çok farklı sonuçlar elde edildiğini, yani eğer oradaki oylar bütün Türkiye çapında olsaydı çok çok bambaşka sonuçlar elde edilebileceğini gösteren şeyler var. Yani önemli çelişkiler var ama bir de şu var. Büyük şehirlerde daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana vardı. Şimdi öyle görünmüyor. Yani evet. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir dışında ve Güneydoğu, Doğu'daki iller dışında bir de Trabzon. Referandum haritası yok. Evet, referandum haritası yok. Onu söylemek istiyorum yani. Şimdi bu durumu tespit ederek muhalefet iktidar kendisi de, yani şöyle bir durum var bakın. Bu seçimlere muhafazakar, tırnak içinde dindar iki parti var. Biri muhalefette, biri iktidarda. İki milliyetçi, Türk Milliyetçisi Partisi var. Biri MHP, biri İYİ Parti. Yani köken olarak baktığımızda böyle bir kutuplaşmayı görüyoruz. Ve ortak bir CHP var. Ondan sonra bir de yani Kürt, Türkiye'li Kürtlerin ağırlıkta oy verdiği, orada da açıklamaya muhtaç bir şey var. CHP'lerin pek çoğu HDP'ye de oy verdi. Demirtaş'a oy verdi. Bunlar da görülmüyor yani. Analize muhtaç unsurların altında biri de bu. Yani şu tablo Türkiye toplumunun ziyadesiyle polarize olduğunu da gösteriyor. Evet, tehlikeli bir durum. Asıl sorun o, muhtemelen ha, o zaten. Milliyetçiler polarize olmuş. Dindarlar da şey var. Yani tamam biri büyük biri küçük ama ve artı her anlamda dini, etnik polarizasyon görüyorsunuz. Evet. Bu çok tehlikeli bir evet, durum. Evet, en önemlisi o bence. Gerek Bekir Ağar'dır bunu söylemişti. Çeşitli defalarda, yani iki defa geldiğinde ağırladığımızda, gerekse de gene Tarhan Bey, Tarhan Erdem'de ne ararsak onu buluruz şeklinde çok hemen seçimden sonra kaleme aldığı küçük bir yazıda, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra aşağı yukarı dün akşam saat 20'de, o da yani yürütme gücünün toplandığı Cumhurbaşkanı ve yetkileri azaltılmış meclis üyelerini seçtik ama yani ciddi bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 50'de başlayıp 2018'de vardığımız sonuç esas itibariyle Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan'ın eseridir. Nasıl çözebiliriz diye ilginç bir soruları da barındıran bir yazıyorum. Polarizasyona da dikkati çekiyor evet. Tabii. Ben bugün maalesef dün gece geç kimseyi okuyamadım. Bir de bir tür durumlarda kimseyi okumadan yorumlamak isterim. Daha iyi, İnsan, evet. Daha iyi. Ama şeyin de içinde yer almak herhalde. Gazeteci olarak ben vardım yani. de takip ettim olabildiğince. Bir de internetim de sabah sıkıntı. Cep telefonundan bağlandım. İnternet o da bir zor oldu. Ondan sonra doğrusu okuyamadım Tarambe'yi. Ama ben şunun altını tekrar sileceğim. Türkiye'de başka bir dünyaya geçtik. Bu bizim 1946 ile daha sonra denediğimiz modellerin içerisinde en geri planda olanı. Ondan sonra yani ben tanık olduğum süreçlerde Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, hakimlerin yargıçları, savcıları neyse bir şekilde çalışıyordu. 12 Eylül'de işte geçenlerde kaybettiğimiz Emin Doğar, Nurettin Soyer, işte 12 Mart'ta 12 Eylül'lerde sıkı yönetimlere, cuntalara rağmen bazı kurumların ayakta olduğunu gördük Anayasa Mahkemesi olmasa bile. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir modeli pek değil, hiç yaşamadık. Dolayısıyla böyle yani erken de yorum yapan tehlikelidir ama sessiz kitlelerin çığlığının durumu nasıl olur? AKP seçim sonrası yani 16 yıl üstüne kaç yıl koyduk şimdi? 5 yıl mı? 5 yıl galiba, evet. Evet, yani dünya tarihinde de seçimle 21 yıl iktidarda olan ben bir hareket tanımıyorum. Seçimle gelen yani bari seçim göstermelik seçimden ama başlangıcı 34'te başlıyor 2002'de serüven böyle ve muazzam bir demokratikleşme hamlesiyle gidiyorsun, sonra otoriterliğe gömülüyorsun. Enteresan bir şey durum. Ama bu otoriter tırnakçılığı işte Putin diğer boşu, çok fazla zamanımızı o anayasalarla haşır neşir olarak geçirdik ve Azerbaycan anayasası, bu Türkiye Cumhuriyetler denilen anayasaları, bu otoriter ama seçim var ama göstermelik muhalefet var, kuvvetler birliğine dayalı rejimlerin anayasalarını çok gündeme getirdim bu sütunla. Evet, çok önemli tabii. Tekrar bunları konuşma durumunda kalacağız. İnşallah yani kolay gelsin. Hepimize çok teşekkür ederim. Yani üzgünüm ama sonuç bu. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. Evet, olağanüstü tenor sesiyle rock'n'roll'un öncülerinden Roy Orbison, It's Over, her şey bitti diyordu. 1964'te bugün bu şarkı Britanya pop listelerinde bir numaraya yükselmiş ve şimdiye kadarki ilk Amerikalı rock'n'roll sanatçısı olmuş, bir numaraya yükselmeyi başaran son 47 sene için, hafta içinde. Yani Elvis Presley başka tabii. Ondan sonraki önemli bir şey oluyor. Evet, bu seçim konuşmalarına devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri %90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldığından bahsediliyor bütün haberlerin içerisinde. Bunun da demokrasi için büyük bir örnek olduğu söylendi Cumhurbaşkanı tarafından. Sandıkların tamamının açılmasıyla parlamentoya giren isimler de netleşmeye başlamış. İttifak sistemiyle ilk kez girilen seçimde birçok tanınan sima milletvekili olurken birçok kişi de meclisin dışında kalmış. 18 yaşındaki adayı, onu kontrol etmedim ama kontrol edeyim. CHP'den değil mi? Evet, çok ilginç bir şeydi o. Evet, Hayata Dönüş adı altında cezaevlerinde yapılan operasyonlarda kolunu kaybeden ve OHAL KHK'sı ile işinden edilen HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Veli Saçılık parlamentoya girememiş. Parlamento dışı kaldığından bahsediliyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Ayşe Böğürler meclise girememiş. AKP'nin kurucuları arasında yer alıyor. 16. sıraya koymuşlardı kendisini. Abdullah Ağar da meclise giremeyen bir diğer isim olmuş. MHP'den Ankara milletvekili adayı. Başka Ağar bu. Ve gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu da girememiş, Mehmet Aslan İYİ Parti'den. 18 yaşındaki adaylar parlamento dışı. Hemen yazıyor haberin içerisinde. Irmak Neriman Nebioğlu, 1998 doğumlu, CHP'den İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı gösterilmiş ama seçilememiş. Elif Nur Bayram, 18 yaşından Kocaeli'nin adayı gösterilmiş, seçilememiş. Merve Asa İYİ Parti'den gösterilmiş, seçilememiş. İsmail Hakkı Gül CHP Antalya milletvekili. Bunu soruyor demişti. Seçilseydi en geç milletvekili olacaktı deniliyor ama seçilememiş. Evet, gençliğe böyle bir şey verilmemiş. Mehmet Ağar'ın oğlu ne olmuş? Seçilmiş galiba. Seçilmiş o. Ama o gün genç değil galiba. Yani. Mehmet Ağar'ın oğlu. Peki. Bülent Arınç'ın damadı. Yok, damadı değildi. Kim, neydi? Bülent Arınç'ın. Damadı kim, hatırlamıyorum. Neyse, o kadar detaya, aile dedikodularına girecek zamanımız ve gönlümüz de yok zaten. Ha, Mücahit Arınç. AKP İstanbul milletvekili seçilmiş. Evet. Futbolcular var, motosiklet yarışçıları var. Motosiklet. Motosiklet, özür dilerim. Eski futbolcular aynı şekilde var. Güzel. Peki ben şimdi Ali Bilge ile bıraktığımız yerden bir oldukça iyi bir analiz getirdiği kanaatindeyim ben Ali Bilge'nin, genel soğukkanlı ve uluslararası açıdan bakıldığında, yani seçilmiş otoriter rejimler kervanına katıldık diye de bir özlü cümleyle ifade etti. Günün sözü de olabilecek nitelikte, evet. Bir şey. Yani o halde demokratik bir seçim olmayacağı açıktı. Önce o hal için ittifak yapılması, sonra seçim için olmalı, gerekiyordu filan demişti. Ve sonuçta böyle bir otoriter demokrasi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yani demokrasi tarihinde benzerine rastlanmayan bir şeye geçildiğini söylemişti. Dünyaya da demokrasi örneği verdik diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan da diyor ki yüksek katılımla, %90'a yakın seçim katılımı oranıyla dünyaya bir demokrasi dersi verdik diyor. Yalnız aynı şekilde başka bir yoruma da açık bir durum ortaya çıkıyor. Onu da Özgür Mumcu'nun daha önce de değindiğimiz bir yazısına dönüp bakarak ifade edebiliriz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Büyük Uzlaşmaya Doğru diye bir şey vermişti ve diyor ki otoriter popülist rejimlerin ayakta kalması toplumu kutuplaştırmasına bağlı. Sadece bizde değil, dünyadaki ve tarihteki örneklerde de durum böyle demişti. Daha önceki iki önceki yazısı bu. Hı hı. Özgür Mumcu'nun, toplum ortadan yarılacak, sadece iktidarı destekleyenler milletin üyesi sayılacak. Formül basit. Dış mihraklara ve onların işbirlikçilerine karşı devleti ve milleti savunan bir lider, daimi bir olağanüstü hal, toplumun yarısı millet, geri kalanın bir kısmı hain, diğerleri de zamanla hain ilan edilme sırasında. Bayat ancak işleyen bir formül bu. Bu formülün izlerini Kenan Evren'in nutuklarında, Donald Trump'ın tweetlerinde, Avrupa'daki yabancı düşmanı sağ partilerin söylemlerinde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hologramlı mitinglerinde ya da Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin küfürlü tehditlerinde gözlemek mümkün diyordu. Ve ondan sonra da işte gerek Muharrem İnce'nin toplumun her kesimine seslenmeyi başarması, gerek Karamollaoğlu'nun, yani Meral Akşener'in başkanlık makamına gelirse İnce ve Karamollaoğlu'nun başkan yardımcılığı teklifini götüreceği onlara, ya da Selahattin Demirtaş'ın da Millet İttifakı'nın bir demokrasi ittifakına dönüşmesi gerekliliğinin belirtmesi ve İnce'nin de Diyarbakır mitinginde gördüğü ilginin büyük uzlaşmanın bu somutlaştırabilecek genişlediğinin ispatı diyordu. Ama bu durum gerçekleşmemiş gibi gözüküyor. Evet. Büyük ölçüde. Yani Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşan dünyada otoriter dalgayı kıran ve uzlaşmayı başaran bir devlet olarak belirmesinin ülkeye getireceği özgüven ve itibarın olumlu sonuçları ise memleketimizin gerçekten büyük bir güç ve rol modeli olmasıyla sonuçlanacaktır demişti. Özetle bu seçimde toplumu ortadan bölenlerle toplumu uzlaşarak birleştirenler arasında diye bitiyordu. Doğrusu demokrasi şimdi diye de bir ikinci yazı yazdı. Ondan sonra da bir gün önce yazdığı yazıda cumartesi günkü Özgür Mumcu. Evet, yani sonucundan bahsediyoruz. Seçilmiş otoriter rejimler kervanına kesin olarak katılmış oldu. Simon Tisdall da zaten Guardian gazetesindeki yorumunda benzeri bir şey getiriyor. Dünyaya da bir çeşit meydan okumayı meydan okuma getiriyor diyor Erdoğan'ın bu seçim zaferiyle beraber. Dolayısıyla epey bir sayısız yoruma yer verecek bir seçimden geçmiş bulunuyoruz. Çok üzerinde bol bol konuşma olacak ama gerginlik ortamı en azından bir süre azalmış gibi gözüküyor. 2 Temmuz'da mı? 3 Temmuz'da mı yoksa seçim açılış 2 Temmuz'da olacak. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi seçim sonuçlarını 29 Haziran'da ilan etmesi bekleniyor. İlan edilen sonuçlar resmi gazetede yayınlanacak olursa Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili ve cumhurbaşkanı yemin töreni için 2 Temmuz günü toplanacak ve önce milletvekilleri sonra cumhurbaşkanı yemin edecekmiş. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi'nden görmemiz mümkün. Durum aşağı yukarı böyle. Çeşitli yorumlara yer vereceğiz ama en büyük sorunun Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliği olmaya devam etmesi olarak göründüğünü de söyleyen Hasan Cemal'e de belki onun yazısına da yarın biraz daha derinden bakma fırsatımız olabilir. Peki şimdi haftanın karikatürlerine İzel Rozental'le görüşelim. Bakalım. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın Ömer Hocam. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Merhabalar. Neydi bu jingle'ın adı? Hell. Neydi? Squirrel Nut Zippers. Hot olsa gerek. Yanlış hatırlamıyorsam. Hell de olabilir. Hell de olabilir. Hell. Evet. Cehennem. Evet, ama neşeli bir cehennemden bahsediyorum. Çok neşeli bir cehennem. Evet. Karikatür mü konuşacağız biz bugün? Tabii. Tamam. Müzikte konuşabiliriz eğer istiyorsanız. Varsa neydiniz, ben konuşurum Squirrel Nut Zippers üzerine. Valla bir şey söyleyeyim mi? Seçim öncesi çok önemli bir kazanım vardı. Umut. Bence umudu yitirmemek lazım. Karikatürde bunun